الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد واله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دا چې په نن وخت کې په مسلمانانو باندې مرتد حکومتونه مسلط شوي دي، د شرقي او غربي کفارو غلامان نن د مسلمان پسې هر قسم پلمې جوړوي چې هغه د منځه یوسي. دا چې بعضې مجاهدینو او د الله په لار کې سرشیندونکو په اوسنو مرتدو حکومتونو باندې د جهاد اعلان وکړو، نو د مرتد حکومتونو بعضې عملا، بعضې تاغوتي مولیان، هغوی د دغه حکومتونو فوز او پولیس د وطن خدمتګاران او د وطن شهیدان وبلل، چې د هغې په سر کې د پاکستان مرتد حکومت واقع دی. کله چې یو فوزي یو پولیس ملیشا یا لښکري مردار شي، دوی ورته د وطن شهید وي. نن په دې خبره باندې موږ ځان پوهول غواړو چې وطنیت څه ته وایي، آیا دا دین دی، آیا دا کوم اسلام دی؟ دا هغه اعلامي جنگ دی چې دوی د فرعون نه دا یاد کړی. فرعون چې کله پوه شو چې د موسی علیه السلام نه ده ته خطر ده، نو څه یې ویلي؟ ذروني اقتل موسی ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. ما پرېږده چې زه موسی علیه السلام قتل کوم، دی د خپل رب ته آواز وکړي، یقینا زه یریږم چې ستاسی دین به بدل کی او یا به په ځمکه کې فساد جوړ کی. نن الحمدلله خلافت اسلامی قائم دی، او همدغه د طاغوت عملا، یهود، نصارا، صلیبیان، شرقیان، غربیان او د هغوی عربي او عجمي غلامان دا یو آواز کوي چې د اسلامي حکومت او د اسلامي خلافت نه موږ ته خطره ده. افسوس په بعضې نامنهاد مسلمانانو چې تم چغې وایي چې اسلامي خلافت خطره ده، او امریکا هم چغې وستا، او د امریکا څه فرق؟ نو د موسی علیه السلام مقابله کې فرعون دوه خبرې وکړې. یو دا چې ستاسو ګوره دین ختمول غواړي، قانون هم ختموي. دویم دا چې په ځمکه کې دی فساد پیدا کوي. د مسلمانانو په ښارونو کې د وطنیت فتنه دا د غربي او د شرقي کفارو یو دسیسه وه، یو پلمه وه چې مسلمانان په خپلو ښارونو په خپلو وطنونو کې تجزیه کړي، او د هغوی نه دا خپل وطنونه د وطن په نوم باندې پاتې کړي. اوس چې یو مسلمان بل مسلمان خاورې ته لاړ شي، وایي دا خو ستا وطن نه دی، ته دې نه لاړ شي. یا پاسپورټ نه لري، یا تذکره، یا شناختی کارډ. اسلام کې نه شناختی کارډ شته، نه پاسپورټ شته، نه تذکره شته. دا ټول د الله ملکونه دي، او د نیکانو بندگانو دپاره دي. د کفارو په دې کې هیڅ حق نشته. غالو په دې باره کې چې وطنیت څه ته وایي، آیا دغه پولیس، دغه ملیشا، دغه مرتد فوزیان د پاکستان چې مرداریږي، آیا دا شهیدان دي؟ موږ دا وایو دغه وطنیت یو رب دی چې دوی عبادت کوي. د قومیت او د وطنیت په نوم باندې دوی ځانونه مرداروي. موږ دا خبر دوی ته په دلایلو سره کولی شو چې هغه څوک چې د وطن نوم اخلي او په دې باندې ځان مرداروي، د نبی صلی الله علیه وسلم په قول باندې دا د جاهلیت مرګ دی. هیڅ څوک دوی ته شهید نشي ویل. رابطه د مسلمانانو هغه یو اسلام دی، نه وطنیت، نه قومیت، نه ژبني او نه لسانی توپیر. هر ځای کې وي، که په هر وطن کې وي، که په هر ښار کې وي، او که د هر نسل نه وي، او که د هر ژبې والا وي، او که د هر قوم والا وي، که د هر وطن وي، که د هر ښار وي، عربي وي، که عجمي وي، تور وي، که سپین وي، او چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کریم یې ویل، د خپلو کې سره ورونه دي. وطن یې هیڅ د کفارو نشي کېدی. دا ټول د مسلمانانو یو ملکونه دي، بغیر د پاسپورټ اتلی راتلی شي. علامه شنقیطي لیکلي دي د دې آیت لاندې، الله فرمایي: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اے پیغمبر، ته به ونه مومې هغه قوم چې ایمان لري په الله او په ورځ آخرت. دوی دوستی کوي د هغه چا سره چې د الله او د رسول مخالفت کوي، اگر که د دوی پلاران یا زامن او یا ورونه دي او یا قبیله. امام شنقیطي لیکلي دي دا آیات دلیل دی په دې باندې چې روابط اسلامي چې قایموي هغه اسلامیت دی، نه بل شی، نه وطنیت، نه ژبني او نه لسانی او یا قومي توپیر. د دې وجې نه الله فرمایي: انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره ورونه دي. بل ځای کې الله فرمایي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنان سړي او مؤمنات زنانه دا بعضو د بعضو دوستان. د دې وجې نه دوستانو، زموږ پخواني اسلاف چې خرونه او وطنونه فتح کړي وو، هغوی د اسلامي رابطې باندې دغه خرونه فتح کړي وو. د عصبیت جنګونه نه وکړي، د پښتونولۍ جنګونه نه وکړي، د وطن د ګټلو جنګونه نه وکړي، نی نسبي جنګونه کړي. د دې وجې نه دوستانو، کومه رابطه چې څوک غواړي چې دا زما وطندار دی، د دې وجې نه د ده سره زه حکم یا وطن ساتم ددید په دفاع کی جنگیګم اسلام شاته غرزولې د اسلام نه خبر نه لکه پاکستانی مرتد پوزی چې کله ته پښتنه وکړي چې ولی وې د وطن خلا کې چې مردار شنه هم شهید کنه منګو وې دا مردار دی. حدیث د جابر رضی الله عنه کې راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای یو مسلمان ته دا پکار نه دی چې د فلانې قبیلې نه دی یا دا ولري د جاهلیت د دور چې زه پلانې نسب والم د دې ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې دعوې تردید وکړ وویلي دعوها فانها منتنه داسې دعوې پرېږدئ داسې خبرې پرېږدئ ځکه دا بدبویه خبرې دي. حدیث دلیل دی په دې باندې چې نبی علیه الصلاه وسلام داسې خبرې نه خوښوي چې هغه وطنیت یا قومیت ته لمن وهي بلکې د مسلمانانو په خپلو کې رابطه صرف د اسلام ده. مکه من آیات ذکر کړه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حد الله ورسوله اگر که ډېر قریب وي اگر که ډېر نږدې وي خو چې د الله او د رسول سره دشمني وي نو هغه به زموږ ستاسې ورور نشي جوړېدی. اگر که ورونه وي پلاران وي یا زامن وي د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أكسان شي إيمان لري دوي جهاد كيد الله بلار كي أكسان شي كافران دي دوي قتال كي بلار دو طاغوت كي انتاسو دو شيطان دوستان بلقي يقينا دو شيطان مكر دا ضعيف دي. اسلام منغ وطاست الله سبحانه وتعالى رالي قلع دا دي دو پارا چه منغ دهاغي روابطو بي جانو چه منغ وستاسي يو بل سر مينة پیدا كي پا اسلام پیدا كي اسلام الله را لګلې دې لپاره چې موږ الله رب العزت عبادت وکړو هغه وپیژن او د الله سره رابطه د هغه په بندګۍ پیدا کړي چې الله بندګي وکړو نه په قومیت باندې نه په حزبیت باندې نه په تنظیم پرستۍ باندې. یو حزب دی چې هغه د الله حزب دی نور ټول حزبونه د شیطان دی او د طاغوت دی. الله فرمایي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائے چی تورتو چی دازم آسام الار دم دی تابیداری ہوکی در دیر الارو تابیداری ہو نکی تاسو بدا اللہ دلارنا بیل کی. اللہ منگتا یو نظام را کرے چی آغا نظام اسلامی دی نور نظمون طول دا جاہیلیت دی. اللہ فرمائے افا حکم الجاہیلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یومنون آیا دو دی جاہیلیت فیصلی گواری اغلطی او سوگ دا اللہ نزید خیستا فیصلہ کولو کی پار دا قوم چی مان لے. اللہ منگتا یو شریعت را دیکلے چې هغه شرعي قانون دی د الله دین دی د قرآن او سنت هغه لاره ده نور شریعتونه ټول باطل دي. الله فرمایي ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها حق یو دی سوا د حق نه نور ټول گمراهي ده فما ذا بعد الحق الا الضلال. غرض مې دی کړو دوستانو چې نن وخت کې خلق دا چغې وایي چې وطن دی د وطن خدمت هم فرض دی دا خلکو ته موږ دا خبره کوو چې د وطن په لار کې د وطن په نیت باندې ځانونه وجل دا هلاکت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من دعا الى عصبیه ولیس منا من قاتل على عصبیه ولیس منا من مات على عصبیه. زموږ د امت نه دی هغه څوک چې دعوت کوي پښتونولۍ ته زموږ نه دی هغه څوک چې قتال کوي په پښتونولۍ باندې په عصبیت باندې په تعصب باندې دغه تعصب د قوم دپاره کوي که د وطن دپاره یې کوي. ولیس منا من مات على عصبیه نه دی زموږ نه هغه څوک چې مړ شو په عصبیت باندې. من حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جاهلیت دعوه کوي خلق هغې ته دعوت کوي نو په جهنم کې به دا وغورځول شي. یو سړي ویلې د الله رسول و انسان وصلا اگر که دی روژه دار وي هم وي او مونځونه هم کوي. نبی علیه السلام ورته ویلي او اگر که مونځونه کوي روژې نیسي. بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلات وسلام د جاهلیت هغه دعوه او هغې ته دعوت او په هغې باندې ځان وجل دومره بد ګڼلي دي ان تر دې چې نبی علیه الصلات وسلام ډېر بد الفاظ ورته استعمال کړي. نو نن چې څوک دا دعوه کوي چې د وطن په لار کې مرګ شهادت دی دا د الله او د رسول د حکم نه ناخبره دی جاهل دی. الله سبحانه وتعالی قتال چې فرض کړی د الله د دین دپاره د الله د اراده کلمة الله دپاره هر چې قتال کول د وطن یا د عصبیت یا د پښتو په وجه نو دا غیر مشروع لاره ده دوستانو دې نه ځان ساتل پکار. د وطن په لار کې مرګ دا قتال په عصبیت کې راځي کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم دا هغې نه منع کړې ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل تحت راية عمية ينصر عصبية ويغضب لعصبية فقتله قتلة جاهلية. بل لو يدك فقتلة جاهلية سوكي دراندي جندي لاندي مرش هدف دي معلوم ندي پتن لگي صرف توپک دي راخسته چيز جنگو او ياد عصبية دي پارت امداد كي د پښتو په وجه باندې کله وای چې وطن ساتل هم فرض دي د عصبیت د وجه نه په غضب کیږي نو که مړ شي فقطت جاهلیه د جاهلیت مرګ به مړ کیږي بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قاتل تحت رایه عمیه هغه څوک چې د ړندې جنډې لاندې جنگ کوي هدف دې معلوم نه دی کله وطن یا دی کله قومیت یا دی کله پښتو یا دی کله وای چې سب سے پیله پاکستان د پاکستان دپاره ځان مردارې کله وای د 65 مرداران هغه خبیثان چې د اصلي کافر سره نښتي و هندوانو سره او دا مرتدو هغه هندوان دي یو شی شو او یغدب العصبیه یا د عصبیت دپاره ته په غوسه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغسې خلک فقطته جاهلیه نو دوی مرګ د مردارې دي حدیث د مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل تحت رایه عمیه څوک چې مړ شو د یو ړندې جنډې د لاندې او دعوت یې کوو داسې تعصب ته یا یې د عصبیت د وجه نه د نصرت د خلکو سره کوو فقطله جاهلیه د مرګ د جاهلیت دی دې الفاظو ته تاسو سوچ وکئ چې ینصرو یغضبو یدعو دا ټول چې په دې حالات کې مړ شو د دې مرګ د جاهلیت دی علما لیکي عمیت څه معنی دا وایي د ګمراهۍ مرګ دی لکه قتال په لاره د خواهش کې په لاره د وطن کې بل چې وجه نه معلومیږي اسشټي ټوپک دې راخیستی جنګ کې د الله د رضا دپاره نه نو دوستانو موږ تاسو په دې باندې ځان پویول غواړو چې بعضې خلک د وطن دپاره ځان وژني ان تر دې چې کله فوزي مردار شي نو پلار یې په ټي وي باندې راولي پاکستاني مرتد او پلار یې وویل که زما نور زامن هم وي زه به د وطن دپاره قربان کړم راشه اوس د دغه وطني شهید ستا په اصطلاح باندې د هغې حال وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې حدیث کې راځي قزمان چې کله ده د احد په جنګ کې چې و مشرکین یې مړه کړو ډېر سخت زخمي شو دی هم نو د بني ظفر قلا ته یې ویړل هلته یې کورو مسلمانانو ته زیری ورکړو نو دې قزمان څه وویلې والله ان قاتلت الا عن احساب قومي قسم په الله چې زه د قوم د وجه نه جنګېدلی یم قوم مې ساته څه وکړم د دوی خو هم خدمت فرض دی ولولا ذلك ما قاتلت که دا نه وی ما به جنګ نه وکړې هر کله چې زخمونه ډېر شو نو ځان یې حلال کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکې چې به د ده ذکر وشو نو وویل انه من اهل النار دا د اور والاو نه دی دا و سزا د هغه چا چې د وطن په لار کې ځان مړ کړي او په هره لار کې چې سوا د اعلاد کلمة الله نه وي او د اسلام د جنډې د لاندې نه وي جنګېدلی دغه یې حل بلکې دا سړی وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لښکر کې و صحابه کرام ورسره ملګري ولیکن بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انه فی النار دی په اور کې دی وجه څه ده هغه وجه دا چې دی د الله په لار کې نه و جنګېدلی د قومیت او دارنګې د تعصب د وجه نه دی مشرکینو سره زدو نو ځکه یې وجل شیخ عثیمین وایي وایي نحن اذا قاتلنا من اجل الوطن وایي کله چې موږ د وطن د وجه نه چا سره جنګ کوو نو زموږ او د کافرو په منځ کې څه فرق شو امریکا هم د وطن دپاره جنګ کوي او تم جنګ کوي نو ستا او د هغه بیا څه فرق شو او موږ به دا نه وایو ځکه چې پاکستاني پوځیان خو د امریکې کشران ورونه دي ورونه خو ورته ځکه نشو ویلی غلامانې دي ورور خو کم از کم ورور باندې لږ څه نا څه زړور ورتلی شي نو هغه څوک چې د دفاع په خاطر باندې د وطن نه جنګ کوي علامه عثیمین لیکي لیس بشهید دا شهید نه دی د دې وجه نه څوک چې د اسلام په لاره کې جنګ کوي دوستانو هغه ته پکار ده چې د اعلاد کلمة الله دپاره وجنګي یو خبره ده هغه څوک چې د وطن په لاره کې جنګ کوي په وطن کې اسلامي قانون نافذ وي نو هغه کولی شي چې زاد وجنګېږي خپل وطن هم بچ کړي او اسلام هم بچ کړي خو چې یو سړي قانون د کفر وي د قانون د کفري دپاره هغه جنګ کوي قتال کوي نو دا ګوره د الله په لار کې نه دی بلکې دا د لړمې کاري قانون په لار کې د ځان مردار کړو د دې وجه نه شیخ غنعمان وایي د فتح المجید په شرحه کې وایي د وطن په لار کې قتال دا د جاهلیت د امور نه دی فهو لیس فی سبیل الله دا د الله په لار کې جهاد نه دی بلکې فی سبیل الوطنیه فی اذا قاتل وطنیه فهو فی سبیل الوطن کله چې جنګ کې د وطن په لار کې نو ته شهید د وطن یې نو شهید چې د وطن شوې نو د الله په لار کې شهید نه شوې د دې وجه نه دوستانو بعضې مولیانو بعضې موضوعی حدیث دا خلکو ته ښودلي چې حب الوطن من الایمان د وطن محبت چې دا د ایمان حصره خو دا ټول دروغ وي دا حدیث چرته ثابت نه دی علما دا حدیث لیکي چې دا حدیث ثابت نه دی دا ټول دروغ دي د دې وجه نه دوستانو موږ تاسو چې ځانونه وژنو نو د اسلام د اعلان د کلمة الله د اسلام د پلي کېدو دپاره چې اسلام په دې ملک کې پلی شي بل دوستانو د اسلامي عسکر او د غیر اسلامي عسکر فرق دا دی چې اسلامي عسکر به جهاد کوي د کفارو سره د اعلان د کلمة الله دپاره دویم دوی به جهاد کوي د قانون د اسلامي د تنفیذ دپاره چې حدود به نافذ کوي دریم به د هغه چا سره جنګ کوي چې څوک د الله شریعت ته غاړه نه ږدي څلورم به د هغه چا سره جنګ کوي چې شرعي امام نه مني یو بادشاه د اسلامي بادشاه دی خلیفه دی هغه نه مني دغه سره به جنګ کوي پینزم هغه کسان به وجنی چې هغه مفسدین دی پزمکه کی قطای طریق دی دغه سره به جنگ کی شپږم هغه کسان به وجنی چې دو طایفی جنگ شوی دی یو په بل باندې جایته کوي نو صلح به راولي وم هغه زندقان فاسقان علمانین او تنظیمون والا چې هغه کفار دی د یهود نسوارا او غلامان دی لکه نن واقع چې په هر ملک کې بشمیره پاټه جوړ شي دا ټول واجب القتل دی دا پرې خو نه دی هغه ضوابط چې په هغې باندې اسلامي عسکر باید عمل وکړي هغه دا دی دوی به هر هغه عمل نه کوي چې په هغې کې مصلحت د اسلام نه وي د اسلام او د مسلمانانو خدمت پکې نه وي دارنګه اسلامي عسکر به په شریعت اسلامي باندې پوره پابند وي په هره وړه او غټه خبره کې دریم اسلامي عسکر به د ټولو اسلامي ملکونو ښارونه لکه د یو ښار ګڼي که په مشرق کې په اسلامي حکومت باندې چا حمله وکړ نو مغرب کې په مسلمانانو باندې هغې دفاع فرض ده اوس چې موږ وګورو دا صفات آیا د پاکستاني مرتدو عسکرو کې شته دوی د چا نه دفاع کوي د چا په لار کې قتال کوي د چا غلامان دي آیا دوی حدود نافذ کړي که نه د حدودو والا په غرونو کې هم نه پرېږدي د دې وجې نه دوستانو د اسلامي عسکرو هغه صفات پیژندل پکار دي الله دې موږ او تاسو پرې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې وکړي چې موږ او تاسو د خلکو په دې اوتو بوتو باندې غلط نه شو چې ګوره دا د وطن خدمت دی او د وطن په لاره کې ځان قربانول هم فرض دي کله وایي د خاورې دفاع هم فرض ده دا هغه فرعوني دلیل دی لکه مخکې ما چې د هغې ذکر وکړو ذروني اقتل موسی ولید ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد دا دو خبرې د پخوانه را روانې دي چې ګوره خیال کوه دین ته د نقصان پیښوي او یا په ځمکه کې فساد پیدا کړي کله ورته ارهابین وي کله ورته دهشتګرد وي کله ورته یو څه او کله ورته بل څه وي خو موږ افسوس په هغه مسلمانانو کوو چې هغه جاهلان دي خبر نه دي او په دې خبرو باندې د غربي او شرقي کفارو غولېږي او دې مرتدو حکومتونو ته د مسلمانۍ شکل ورکوي چې دا مسلمانان دي بلکې موږ دا وایو چې دا حکومتونه چې نن نافذ دي لکه په سر کې د پاکستان حکومت چې دا د هر نگانه یو کفر دی نه دی چې دوی کړی دی بلکې ډېر نواقض دوی نه صادر شوي دي د امریکې سره موالات کړی مسلمانان نه پرېږدي ان تر دې چې د سړو ودونه پکې سړو ته نن سبا روان دي په لاهور کې هیره منډۍ ده برملا خلک کینې خلک ورځي او دارنګې شراب خوري دارنګې د سود عاموالی د سود حلالوالی دا ټول پکې روان دي خو لیکن هېڅ هم دغه کافر ملک ته کافر ونه ویو د سو مولیانو د وجې نه چې دغه مرتد مولیان هغوی ساتلي دي کله ورته وایي وایي دا مولیان نه دی څه دا نه پوهېږي وایي ته پوهېږي موږ دا وایو راشد قرآن او حدیث مخته کېدی او بیا د پاکستان حکومت هغه آینه پکې تاسې وګورئ الله دې موږ او تاسې ته په اسلام باندې د عمل کول توفیق راکړي ولا دې وکړي چې موږ او تاسې د الله په لار کې قتال وکړو او دارنګې الله سبحانه وتعالی دې خلافت اسلامي چې کوم قائم دی الله دې د هغې نصرت وکړي الله دې د هغې تائید وکړي الله دې مجاهدین په ټولو وطنونو باندې کامیاب کړي او الله دې سرفراز کړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد واله وصحبه اے دا اسلامی امت غیرت منو شازلمو راویخ شئی نور دا تاغوتی و بودپال نڑی را نڑول غواری اے دا رباب و تاوس نغمو تقوب و دیوزوانانو راویخ شئی راشئی دا خلافت پازاب سنگرونو کی دا ترو دا شرنگار و دا یغی اسنو دا ششنار پا حیبتی غبونو کی خپل جون ولٹوئی خلافت راڈیو نوی فیلم